At hanggang magpakailanman po.

sa telepono. Pupuntahan at uupakan ko para sa'yo. Pero joke lang yun, chill lang tayo. Talagang minsan nasasaktan, minsan nabibigo. Ang offer ko ay 24/7 na paglalambing sa'yo. Then send it to me. Oh, oh, oh, oh. Ang late pag-ibig, di na uubos, bawat oras ay sulit. Oh, oh, oh. Ang late pag-ibig, huwag kang mag-alala. Ang offer exclusive sa'yo. Diyos ko, ang ganda mo, hindi naman sanang bubola. Oh, oh, oh. Be my only pag-ibig. Ganyan ako umibig sa isang katulad mo. Parang langit ko tumitig. Di mo masisisi na ganyan ako umibig sa isang katulad mo. Parang di ko na kayang lumayo. For this is all I know. I'll never go far away from you. is all I know. I'll never go far away from.